Ողջունում ենք մեր հին ու նոր բոլոր ռադիոընկերներին։ Եթերում խաչմերուկն է, ստուդիայում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Նախ ծանոթանանք օրվա ծրագրի համարոտեսությանը։ Կլսեք Նար Բաբայանի հարցազրույցը Art Forum հիմնադրամի տնօրեն Քրիստինե Բալայանի հետ։ Մշակութային նորություններ կներկայացնի մեր գործընկերուհի Մարգարիտ Աղուշունցը։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի զբոսաշրջության նախարարության կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների բաժնի պետ Աշոտ Սարգսյանը Վարդուհի Բաղդասարյանի հետ զրույցում կամփոփի անցած տարվա արդյունքները և կներկայացնի ընթացիկ տարվա ծրագրերը։ Պատմական հիշարժան տարեթվերին կանդրադառնանք օրացույցում։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանի զրույցը Art Forum հիմնադրամի տնօրեն Քրիստինե Բալայանի հետ։ Արցախյան Art Forum հիմնադրամը Գառնանը ֆրանսիական Արֆորվիլ քաղաքում կներկայանա արցախյան վարպետների ձեռքի աշխատանքների նոր ցուցահանդեսով։ Լսենք հիմնադրամի տնօրեն Քրիստինե Բալայանին։ Երկու տարի է աշխատում է Արցախյան Art Forum հիմնադրամը, բայց արդեն երկու անգամ եղել է Ֆրանսիայում ցուցահանդեսներով։ Առաջին անգամ միայն ձեռքի աշխատանքներ էինք ներկայացրել, երկրորդ անգամ Ֆրանսիա երեք քաղաքներում ցուցահանդես կազմակերպեցինք մեր նկարիչների եւ ձեռքի աշխատանք ու շատ լավ ընթունվեց, թե առաջին անգամ, թե երկրորդ անգամ, արդեն ստացանք հրավեր երրորդ ցուցահանդեսի համար ապրիլ ամսին Արֆորվիլ քաղաքում կանցկացնվի մի շաբաթ Արցախյան արվեստի ցուցահանդես։ Խոհանոց շատ են ուզում, անցած անգամ ժինգելով հաց պատրաստեցինք, ասեցին, որ շատ համով ստացվեց, շատ լավ ընթունեցին ու խնդրում են, որ այս անգամ էլ անենք ժինգելով հացի երեկո, կփորձենք, միգուցե կստացվի։ Արտֆորումը Ստեփանակերտում գործող Արմատներ կենսակենտրոնի մշակութային նախագահ գիցն է, որի շրջանակներում սրճարանում գործում է նաև վերնիսաժ։ Զրուցակցիս խոսքով վերնիսաժի նպատակներից մեկը Արցախում զբոսաշրջության խթանումն է։ Զբոսաշրջիկները, ովքեր որ հիմա գալիս են, մեծամասնությամբ իրանք արդեն հասկանում են, որտեղ են գալիս, ինչու են գալիս, ինչ կկարողանան ստանան Արցախից։ Արմատները այն կենսակենտրոնն է, որտեղ հավաքվում են հենց այն մարդիկ, որոնց որ հետաքրքրում է արվեստը։ Ու դրա համար, երբ որ մի հոգի գալիս է այստեղ, հենց չի մնում, այսինքն ինչ որ մի բան կապում է իրան այս մտնորդի հետ։ Արմատներում գործում է նաև հատուկ վարպետաց դասընթացներ երեխաների համար։ Քրիստինեն ասում է, որ այդ կերպ նրանք փորձում են արվեստի ու արհեստի նկատմամբ սերը մանկուց դաստիարակել։ Շաբաթը երկու անգամ ձմերը եւ 4 անգամ ամառը անց են կացնում վարպետանց դասեր, որպեսզի երեխաները հենց մանկուց սովորեն արվեստն ու արհեստը։ Ամի մի վարպետաց դասին 6-10 երեխա սովորաբար լինում են, ամառը ավելի շատ։ Ամեն անգամ փոխում ենք։ Հիմա ասեղնագործություն է, մեկ էլ տեխնիկագործություն։ Նախատեսում են կարպետագործություն, մեկ էլ կավագործություն։ Երեխաների համար շուտով կմեկնարկի եւս մեկ նախագիծ։ Քրիստինեն է պատմում նախագծի մասին։ Շաբաթը մի օր հատկացնենք մի ժամ երեխաներին ու ամեն դասին պատմենք երեխաներին, թե այս կամ այն միջավայրում կամ ստեղծված իրավիճակում ոնց պիտի իրանք իրենց դրսևորեն։ Ամեն անգամ ուզում ենք, որ մասնագետ լինի, որը որ կոնկրետ կբացատրի երեխաներին, որն է ճիշտը։ Պետք է դրա մասին խոսալ, պետք է բացատրել, այսօր գազը վաղը կարող է լինի ջուր կամ հրդեհ։ Դրանից բացի մտածում եմ, որ կարելի է երեխաներին բացատրել, ինչպես իրանք պիտի դրսևորեն, օրինակ, երբ որ գնում են ատամնաբուժի մոտ։ Հրավիրենք մանկական ատամնաբուժ, որը որ կբացատրի երեխաներին, ինչ է դա, ոնց է դա, ոնց պիտի իրանք իրենց պահեն այդ կաբինետում։ Մենք կարան 15-ից 20 երեխա ունենք։ Եթե հանկարծ ստացվի այնձև, որ պահանջը լինի, մենք կարող ենք դա ոչ թե մի փուլով անցկացնել, այլ նույն թեմայի շուրջ մի քանի անգամ տարբեր լսողների համար անցկացնել։ Դուք լսեցիք Նար Բաբայանի հարցազրույցը Art Forum հիմնադրամի տնօրեն Քրիստինե Բալայանի հետ։ Հավարարի վարդամնեց

Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե առաջարկում ենք լսել մշակութային լուրեր։ Սառցեքանդակը, որը կտեղադրվի Երևանում Հայաստանի նկարիչների միության հարևանությամբ գտնվող Շառլ Ազնավուրի հրապարակում, կխորհրդանշի կերպարվեստ և ստեղծագործական գործընթաց։ Այս մասին Newsam-ի թղթակցի հետ զրույցում հայտնել է քանդակագործ Վահե Թոքմաջյանը։ Նրա խոսքերով այս քանդակի վրա աշխատանքը սկսվել է հունվարի 23-ի առավոտյան։ Արձանի ձեռքում կլինի վրձին, դրանով իսկ ես ուզում եմ ստեղծել նկարելու գործընթացի տպավորություն։ Անկյուններում կտեղադրվի շրջանակ, որի վրա կպատկերվեն հատվածներ մեր հայտնի նկարիչների աշխատանքներից, որոնց մենք շատ սիրում ենք, պարզաբանել է Թոքմաջյանը։ Նա նշել է, որ այս արձանի տեղադրումը նկարիչների միության նոր ղեկավարության և իր համատեղ գաղափարն է։ Գաղափարը վաղուց է ծնվել, մենք ուզում էինք այն իրականացնել 2018 թվականի վերջին, սակայն չստացվեց։ Նոր տարվա պատճառով մեր պլանները թեթևակի փոխվեցին։ Ստիպված էինք հետաձգել, նշել է քանդակագործը։ Թոքմաջյանը նաև հայտնեց, որ պլանավորում է հունվարի 27-ին արդեն ավարտել աշխատանքը Սառցե քանդակի վրա։ Վերջին տարիներին մերձավոր արևելքի երկրներում վնասված ձեռագրերը կվերականգնվեն Մատենադարանում Հայաստանի մասնագետների օգնությամբ։ Այս մասին Armenpress-ի հետ զրույցում նշել է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի Մատենադարան ինստիտուտի տնորեն Վահան Տերղևոնդյանը։ Նախատեսվում է մի նոր խոշոր ծրագիր իրականացնել, որի հիմքերը դրվել են 2018 թվականին։ Լիբանանից եւ Սիրիայից ձեռագրերի 9 վերականգնող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աջակցությամբ եկան Հայաստան, եւ Մատենադարանի մասնագետները մեկ շաբաթյա դասընթաց կազմակերպեցին որակավորման բարձրացման գիտելիքների խորացման նպատակով։ Ասեմ, որ մեր գործընկերները շատ գոհ էին արդյունքներից։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համար այն համարվեց հաջող ծրագրերից մեկը, ասել է Վահան Տերղևոնդյանը։ Արված աշխատանքի հիման վրա մի ավելի խոշոր ծրագրի հիմքեր են դրվել։ Սիրիայում, Իրաքում վերջին տարիների մշակութային արժեքները մեծապես վնասվել են, բավական տուժել են։ Վահան Տերղևոնդյանի խոսքով նախատեսվում է, որ Մատենադարանը դառնա տարածաշրջանային կենտրոն նման ծրագրերի վերականգնման համար։ Դրանք խումբարխում կբերվեն Հայաստան, կվերականգնվեն և կվերադարձվեն։ Սա կարծում եմ կունենա ինչպես մշակութային, այնպես էլ քաղաքական նշանակություն։ Ուրախությամբ ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրի Ազուլեի միջև վերջերս կայացած հանդիպմանը եւս այդ հարցը քննարկվել է։ Սպասում ենք ծրագրի վերջնական հաստատմանը, ասել է Մատենադարանի տնօրենը։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում գտնվող ամերիկյան Օսկար դե լա Ռենտա ապրանքանիշի հագուստի խանութում վերանորոգման ժամանակ բանվորները պատի պաստառի տակ 17-րդ դարի հսկայական կտավ են հայտնաբերել, գրում է Նյու Յորք Թայմսը։ Դեպքը տեղի է ունեցել 2 ամիս առաջ, սակայն այդ մասին հայտարարությունը տարածվել է միայն այժմ։ Ենթադրվում է, որ կտավը պատին են սոսնձել եւ թաքցրել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ Այժմ կտավի վրա վերականգնման աշխատանքներ են իրականացվում։ Հայտնի չէ, թե ինչ միջոցով է կտավը սոսնձվել պատին, սակայն մասնագետների եզրահանգմամբ այն չի կարելի առանձնացնել պատից, այլապես ամբողջովին կփչանա։ Հետևաբար խանութի դիզայնը կձևափոխվի այն կտավին հարմարեցնելու համար։ Կտավը մակագրված է Արնոլդ Դե Վուեի կողմից, որն աշխատել է նկարիչ Շարլի Բրյունի հետ։ Ռուսաստանաբնակ ադրբեջանցի երգիչ Էմին Աղալարովը, որը նաև Կրոկուս գրուպի փոխնախագահն է, չեղարկել է հյուսիսամերիկյան համերգային շրջագայությունը։ Երգիչն այս մասին գրել է Instagram-ում, ընդգծելով, որ դա անում է իր կամքին հակառակ։ Սակայն Daily Mail-ը գրում է, որ շրջագայության չեղարկման պատճառն այն է, որ Աղալարովի փաստաբանները չէ կարողացել պայմանավորվել 2016 թվականին ԱՄՆ-ում կայացած նախագահական ընտրություններին ռուսական կողմի հավանական միջամտությունը հետաքննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի հետ։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ավագ որդու և ռուս իրավաբանի միջև 2016 թվականի տեղի ունեցած հանդիպման միջտորդն ու կազմակերպիչը եղել է օլիգարխ Արաս Աղալարովի որդին, Էմին Աղալարովը։ Մյուլերն ու կոնգրեսը ցանկանում են հարցակնել Աղալարովին, սակայն վերջինս չի ցանկանում ցուցմունք տալու համար մեկնել ԱՄՆ։ Չի բացառվում, որ ցուցմունք տալու դեպքում Աղալարովն ինքը կարող է խնդիրներ ունենալ օրենքի հետ։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ հայր ու որդի Աղալարովների կապը Թրամփի հետ ստեղծվել է 2013 թվականին, երբ նրանց նախաձեռնությամբ Մոսկվայում անցկացվել էր այն ժամանակ դեռ Թրամփին պատկանող միս տիեզերք գեղեցկության մրցույթը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Где на песке не пролегли твои следы, где птица белая в тоске, где птица белая в тоске кружит дубенистой воды. Я только там, где звук дрожит у губ желанной пристани, и где глаза твои стрижи, и где глаза твои стрижи скользят по небу пристально. Только Հանրային ռադիո ուղիղ եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Շարունակում ենք եթերաժամը։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների բաժնի պետ Աշոտ Սարգսյանը Վարդուհի Բաղդասարյանի հետ զրույցում կամփոփի անցած տարվա արդյունքները և կներկայացնի ընթացիկ տարվա ծրագրերը։ Լսենք նրանց։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպես միշտ, տարեմուտին մենք փորձում ենք ամփոփել նախորդ տարվա արածը եւ ուրվագծել նաեւ արդեն հաջորդ տարվա ծրագիրը եւ ինձ թվում է դուք ասելի կամ պայման ունեք։ Այո, իհարկե, անցած տարի աշխատել ենք, ճիշտ է, նախորդող տարին ավելի շատ գյուղեր են գնացել հոգեոր կարողության, հոգեոր երազեկման հարցեր ենք լուծել, բայց այս տարվա յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որ արդեն մենք նաեւ մասնակցել ենք մկրտության արարողություններին, որտեղ երբ գնացել ենք այդ գյուղը, հիմնական հոգևոր քարոշություն, երկրորդ քահանայի հետ միասին, արդեն երրորդ անգամ գնացել ենք, արդեն մասնակցել մկրտության արարողություններին, որ դա իրոք մեծ առաջընթաց է։ Այսինքն ցաներ, հանձեր այս մոտարապես ուղին է։ Այո, հիմա բնական է, արդեն դրանից հետո հաջորդ քայլը արդեն պետք է լինի քահանաների կրտնաջան աշխատանքը, որովհետև արդեն պետք է ստեղծվեն ցեղական խորհուրդներ։ Վերջապես պետք է հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը իր բնական հոնով ընթանա, որտեվ ինչքան էլ մենք ասենք, որ հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը գոյատևում է, բայց վերջին հաշվով պետք է հիմք ունենանք նաև մեր դասական ձևը, ասենքան պետք է մենք ունենանք ցեղական խորհուրդներ, բոլոր համայնքներում ձևավորված ցեղական խորհուրդներ, հենց ցեղական խորհուրդների հիման վրա պետք է ստեղծվի թեմական խորհուրդը եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն մեխանիզմը, որ կա հստակ հայ առաքելական եկեղեցու դարերով ձևավորված, պետք է սկսի աշխատել, որ մենք կարողանանք մեր հասարակական հարաբերությունները, մասնավորապես Արցախում հասարակական հարաբերությունները նորմալ կազմակերպենք։ Եկեղեցին մեծ դեր ունի, որտեղ այսօր բոլորս էլ գիտենք, որ գյուղերում թեկոս ասում են համայնքային կյանք, բայց համայնքային կյանք գոյություն չունի, որտեղ բոլոր գյուղացիները ստացել են հող, իրենց հողատարածքն ունեն, իրենց այգիներ ունեն, իրենց անասուն ունեն, յուրաքանչյուրը որպես մենատնտես առանձին աշխատում է, այսինքն համայնքային կյանք դասական իմաստով գոյություն չունի, գոնե եկեղեցին պետք է ձեռնարկի, նախաձեռնի, որ համայնք ստեղծի ցեղական համայնքներ, այսինքն նրանք սկսեն արդեն համայնքային կյանքով ապրել։ Իսկ ինչ է նշանակում համայնքային կյանք, այսինքն մեկը մյուսի հոգսերով զբաղվի, ուրախությամբ ուրախանան, տխրեն, միասին աշխատեն։ Մենք վերադառնում ենք առաքելական շրջանի սկիզբը, երբ որ առաքյալները քարոզում էին եւ ստեղծում էին համայնքներ։ Եվ ստեղծում էին համայնքներ, բնական է։ Թադևոսը բարդեղը մյուսը երբ եկան Հայաստան, ինչ արեցին։ Քարոզեցին, գնացին, իհարկե ոչ, ստեղծեցին համայնքներ։ Հիմա այդ նույնն էլ 30 տարի է մենք հայ առաքելական եկեղեցին վերաբացվել է Արցախում, նաեւ մեր նպատակն է եղել ծրագիրում նաեւ համապատասխան ներկայացրել ենք ժամանակին 11 տարի առաջ, փառք Աստծո, հիմա այդ ծրագիրը կամաց-կամաց սկսում է գործել։ Պարոն Սարգսյան, քանի որ ձեր բաժինը կոչվում է կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների բաժին, ճիշտ է, առյուծի բաժինը ձեր գործնեության պետք է հասնի առաքելական եկեղեցու քարոշչություն, աշխատանքների կազմակերպում, ցեղական համայնքներ եւ այլն, բայց նաեւ դուք պետք է ուշադրության կենտրոնում պահեք ազգային փոքրամասնությունների եւ հոգակ նաեւ նրանց կրոնական խնդիրները։ Հիմա մի փոքր անդրադառնանք ազգային փոքրամասնություններին եւ նրանց հասանելիք բաժնին ձեր աշխատանքի այն մասին, որը նրանց է հատ։ Մեր բաժնի կողմից նախապատրաստած արդեն ունենք հստակ ազգային փոքրամասնությունների վերաբերյալ օրենք, ներկայացրել ենք անպատասխան մարմիներին։ Հիմա մենք ուզում ենք ավելի կատարելագործել, որ դա իսկական գործնական օրենք ստացվի։ Բացի դրանից մենք ներկայացրել ենք կառավարությանը, որ ֆինանսական հարցում անպայման պետք է օժանդակեն մանավանդ հունական համայնքին, որտեղ հունական համայնք 12 թվականից ի վեր գրանցված հունական համայնքը ոչ մի օժանդակություն չի ստացել պետության կողմից։ Բարեբախտաբար ռուսուղափար եկեղեցին ստանում է, բայց իմ կարծիքով ռուսուղափար եկեղեցին այդ միջոցառումների ծրագիրը, որ իրենք իրագործում են, չի բավարարում։ Նրանք պետք է կոնկրետ ռուսական համայնքի համար ստեղծեն այնպիսի պայմաններ, որ նրանք հնարավորություն ունենան շփվելու անգամ։ Հայաստանում ունենք հսկա ռուսական համայնք, որը իրենց հետ կապ չունեն։ Կան այնպիսի շփումներ։ Շփումները շատ թույլ շփումներ են։ Նախաձեռնողականության պակաս։ Այո, նախաձեռնողականության պակաս։ Ուստի ֆինանսների հետ է կապված։ Բացի դրանից կա նաև մի ուրիշ խնդիր հոգևոր տեսանկյունից։ Դեր ժամանակին այստեղ, երբ արդեն պայմանավորված եղել, որ ռուսուղափար եկեղեցի պետք է ստեղծեն, պետությունը քաղաքապետարանը դրանը համապատասխան տարածք է տրամադրել, բայց մինչև հիմա, ինչպես ասում են, սա այլետեղից չի շարժվում։ Դա ռուսական պետության խնդիրն է։ Որտեղ, ինչպես Ռուսաստանի ղեկավարն է ասել Վլադիմիր Պուտինը, որտեղ որ ռուսկա մենք պարտավոր ենք նրանց մասին հոգալ, կապ չունի, ճանաչված երկիր է, ճանաչված երկիր չէ, ունենք ռուսական համայնք, նրանք պիտի ունենան համապատասխան մշակութային օջախներ, նաև հոգևոր օջախ, Ռուսաստանի պետությունը պիտի շահագրգռված լինի, որ ռուս ուղափար եկեղեցին այստեղ կառուցվի։ Իսկ ինչ մնում է հունական համայնքին, նորից եմ ասում, պետությունը համապատասխան ուշադրություն չի արժանացնում, մանավանդ ելնելով այն հանգամանքից, որ Հունաստանը և Կիպրոսը միշտ օժանդակում են Հայաստանի և հայկական ցանկացած հարց, երբ բարձրացում է և Եվրոխորհրդարանում և ցանկացած ասպարեզում, իրենք օժանդակում են։ Ինչ խնդիրներ ունի հունական համայնքը, եկեղեցու խնդիր։ Հունական համայնքը այսօր գրասենյակի խնդիր ունի։ Հայ հունական բարեկամության գրասենյակը մինչև հիմա պահպանում է, բայց նորոգված չէ, և համապատասխան միջոցներ, եթե մենք տրամադրենք, իմ կարծիքով դժվարություն չկա, և մենք առաջարկել ենք, և Հայաստանի հունական համայնքը համաձայն է, այնտեղից ամառային արձակուրդների ժամանակ ուսուցիչներ գանստեղ հույն երեխաներին հունարեն սովորեցնել։ Այո, լեզվի խնդիրը Արցախում տարիքով ունենք հույներ, որ հունարեն շատ լավ դիրապետում են, նաև խառնամուսնություններից ծնվածներ էլ ունենք, որ կատարյալ դիրապետում են հունարենին։ Նրանք էլ կարող են օժանդակել, որ նման խնդիրը լուծվի։ Եվ բացի դրանից, օրինակ նպատակահարմար է մեհմանագյուղում անպատասխան ցուցանակ փակցվի, և ճանապարհի եզրին, որ թեքում ենք դեպի մեհմանա, այնտեղ գոնե հունարեն գրված լինի, հունարեն, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն գրված լինի։ Երևա, որ դա հունական գյուղ է եղել, այնտեղ հունական դպրոց է եղել, համապատասխան համակարգ է եղել, այնտեղ հունարեն սովորել են մարդիկ։ Իմ կարծիքով դա թերություն է, որ պետք է մենք վերացնենք անպայման։ Պարոն Սարգսյան, փաստորեն Արցախում ապրող օտարազգիներից ամենամեծ համայնք ունեն հույները եւ ռուսները, երկուսն էլ ունեն որոշակի խնդիրներ եւ ձեր կարծիքով դրանք հաղթահարելի են, իսկ մյուսների դեպքում։ Իհարկե դրանք հաղթահարելի են, իսկ մյուս համայնքներին, օրինակ կոնկրետ ուկրաինական համայնքի ներկայացուցիչներին ժամանակին մենք առաջարկել ենք, որ գան, մենք փաստաթղթեր կպատրաստենք գրանցման համար եւ վրացիների հարցը։ Նրանց առաջարկել ենք, որ մենք պատրաստենք իրենց օժանդակենք, աջակցենք, իրենք չգիտես ինչու հրաժարվեցին։ Պարոն Սարգսյան, 2019 թվականի պետական բյուջեի մասով, երբ որ մի քանի օր առաջ մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարի հետ էի զրուցում, պարզվեց, որ այս տարվա բյուջեով մի քանի փոփոխություններ արվել են գերատեսչությունում և կարծես թե ձեր բաժինը շահել է։ Երկու տարի առաջ, երբ արդեն ես բյուջեն ներկայացել եմ, 1.5 միլիոն դրամ էի ներկայացել, բայց այն ժամանակ, քանի որ մեր բյուջեն միացված էր երիտասարդական բաժնի բյուջեի, բնական է երիտասարդական կազմակերպությունները տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպում եւ այդ ֆինանսները չեր բավականացնում։ 52 գյուղ գնացել ենք, 12-ը պետությունն է ֆինանսավորել, մնացածը ընկերներ, ոնց որ ասում են, ընկերների հաշվին են գնացել։ Ուղղակի ընկերները։ Չեմ ուզում թաքցնել, կոնկրետ օրինակ Մհեր Պողոսյանը ինքն է հիմնականում ֆինանսավորել եւ իր ֆինանսների հաշվին եւ իր մեքենայով հիմնականում գնացել ենք 40 գյուղ եւ իհարկե Արկադի Կարապետյանի միջոցներով նաեւ իրենց մեքենայով։ Հիմա բարեբախտաբար այս տարի պետությունը աջակցել է մեզ, մի անգամ, երկու անգամ գնալով չի բավականացնում, մենք պետք է անընդհատ աշխատենք, անպատասխան միջոցառումներ կազմակերպենք հոգևոր մշակութային։ Եվ բացի դրանից մկրտությունների հարցը շատ կարևոր հարց է, որ պետք է լուծվի։ Դրա համար միջոցները իմ կարծիքով 5 միլիոնը, որ նախատեսված է այս տարվա ամբողջ ծրագրի համար, որ մենք ներկայացրել ենք, լրիվությամբ կբավարարի։ Պարոն Սարգսյան, կային միջոցներ, որոնք ուղղվում էին զուտ ուխտագնացություններին, և հիմա այդ պարտականությունը ստեյության երիտասարդության բաժնից տեղափոխվել է, փոխատեղվել է կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների բաժին։ Ինչպես է կազմակերպելու ուխտագնացությունները։ Ես նամակով դիմել եմ Արցախի բոլոր շրջանների հոգևոր հովիվներին և խնդրել եմ, որ իրենք ներկայացնեն համապատասխան ուխտագնացությունների համար նախանշված իրենց վայրերը, պայմանավորվածություն ունենք, որ դրանք կազմակերպելու են հենց հոգևոր հովիվները։ Օրինակ, ենթադրենք, ուզում են գնան դատիվանք, նպատակահարմար է, որ ուխտավորներ լինեն և Հադրութի, և Մարտունի, և բոլոր շրջաններից ուխտավորներ լինեն և համաժամանակյա կազմակերպի ուխտագնացությունը և այնտեղ հանդիպեն, այնտեղ համապատասխան միջոցառումներ կազմակերպի, պատարագի մասնակցեն, այնուհետև ծանոթանան, իրար հետ շփվեն։ Իսկ զանգվածային բնույթը այդ դեպքում չեն տուժի հավատավորները։ Իհարկե ոչ, որտեղ մենք հիշենք, որ նախկինում ուխտագնացությունը երբ կազմակերպում են, հազարավոր մարդիկ էին ուխտավայր գնում։ Հենց ուխտագնացության իմաստը դրան է գան, որ այդ հազարավոր ուխտավորները համատեղ աղոթում են Աստծուն և իրենց ուխտը կատարվում է։ Պետք է համապատասխան ծրագիր կազմվի, նախորոք բոլոր ուխտավորներին տեղեկացվի դադիվանքի էության մասին եւ այդ շինությունը երբ է եղել, ովքեր են այնտեղ եղել։ Ոչ թե օգտագնացությունը լինի, օրինակ գնան այդ եկեղեցին մաքրեն, խոսքը դրա մասին չէ, հոգեոր իմաստ պիտի լինի։ Այսինքն իրեն գնան այնտեղ, մարդ կա ապաշխարելու, մարդ կա ենթադրենք աղոթք լսելու, քարոզ լսելու, եւ ամենակարևորը իմ նպատակը որն է, որ տարբեր շրջանի ուխտավորներ գնան այնտեղ մեկը մյուսին ծանոթանան։ Նաև սովորելու խնդիր կա։ Շատերը մտածում են, որ իրենք ընթերցել են Աստվածաշունչը, վերջ արդեն հավատում են Աստծուն, Աստծո խոսքին, բայց իրականում մենք ունենք եկեղեցու պահվածքի մասին նաև որոշ կանոններ, օրենքներ։ Իհարկե, դրանք պետք է անպայման, դրանք պետք է հետևենք։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ օրինակ կոնկրետ Արցախում հավատացյալների մեծամասնությունը, հարցնենք, ով է Սյունյաց թեմի առաջնորդը։ Չգիտենք, մեր հարևաններին չգիտենք։ Դրա համար եմ ես ուզում անպայման, որ օգտագնացությունների ժամանակ եւ քահանաները այնտեղ լինեն եւ հավատացյալները այնտեղ լինեն, միասին աղոթեն։ Դրա մասն է խոսքը։ Այսինքն նախատեսում են նաեւ Հայաստանի Հանրապետություն եւ արտերկիր ուխտագնացություններ։ Այո, Հայաստանի Հանրապետություն եւ արտերկիր ուխտագնացություններ, եւ նորից եմ կրկնում, ծրագրային հենց այնպես չի լինելու։ Մարդիկ ասեն, ենթադրենք մենք ուզում ենք գնալ Խորվիրա։ Եթե ուզում են գնալ Խորվիրա, խնդրեմ բոլոր շրջանների ներկայացուցիչները, ոգևոր ներկայացուցիչները իրենք կդիմեն համապատասխան ծրագրով եւ մենք կնախաձեռնենք, կոգնենք, որ բոլորը միասին համատեղ գնան։ Իսկ քարոշչական կենտրոնը, պարոն Սարգսյան, կան համագործակցություն։ Քարոշչական կենտրոնը վերջերս ստեղծվել է խորհուրդ, քարոշչական կենտրոնի խորհուրդ։ Հիմա այդ խորհուրդը հիմնական ծրագրեր է մշակում եւ երևի մոտ ժամանակներս արդեն սկսվի իրագործվել, որտեղ հնարավոր չէ միայն Ստեփանակերտում ունենալ քարոշչական կենտրոն եւ շրջաններում չունենալ համապատասխան մարմիններ։ Նպատակը հարմար է, որ բոլոր շրջաններում, 7 շրջաններում ունենանք քարոշչական կենտրոնի մասնաճյուղեր եւ նրանց հետ աշխատենք։ Բոլոր շրջաններում ունենք մենք այսօր բարեբախտաբար ունենք հոգևոր պատասխանատուներ։ Հոգևոր պատասխանատունները պետք է շահագրգռված լինեն, որ քարոշչական կենտրոններ լինի, որտեղ նրանց հետ պիտի աշխատեն։ Իսկ կրոնական կազմակերպություններ ունենք Արցախում, դրանք լինեն առաքելական եկեղեցունից, թե ազգային փոքրամասնությունների։ Ունենք այս պահիդրությամբ 6 կրոնական կազմակերպություն գրանցված։ 6 կազմակերպություններից մեկը Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի եկեղեցասիրած եղբայրակցությունն է։ Բնականաբար այդ կազմակերպությունը օժանդակում է Հայ առաքելական եկեղեցուն եւ նորմալ աշխատանքներ են իրագործում Խաշաթաղի շրջանում, լայնածավալ աշխատանքներ են կատարել, այնտեղ քարոշչական աշխատանքներ են կատարում, բացի դրանից 6-7 գյուղում իրենք ունեն կրոնական խմբեր, այնտեղ համապատասխան աշխատանքներ կատարվում են։ Իսկ մյուս կրոնական կազմակերպությունները, օրինակ Ռուս ուղափար եկեղեցին, ստեղծման օրից մինչև հիմա չի աշխատում։ Հնարավոր է նաեւ առանց եկեղեցի ունենալու, որտեղ մենք ունենք պայմանավորվածություն, օրինակ եթե ռուսական համայնքը, հոգևոր համայնքը ուզում են, եթե իրենք քահանա ունեն, կարող են մեր եկեղեցին տրամադրենք, իրենք պատարակներ մատուցեն։ Անգամ Կիրակի օրը ժամի 4-ին հնարավոր է պատարակ մատուցեն։ Անցյալ տարեվերջին նոր երիտասարդական կազմակերպություն է գրանցվել Մհեր Պողոսյանի գլխավորությամբ, իրենց նպատակն էլ հենց այդ է, որ իրենք համախմբեն Արցախի այն երիտասարդներին, երիտասարդական կազմակերպությունը, որոնք ծրագրեր ունեն օժանդակել Հայ առաքելական եկեղեցու։ Իմիջերս ասեմ, որ Արցախում նաև բոլոր կուսակցությունները ունեն ծրագրային համապատասխան դրույթ, պայքարել աղանների դեմ, աջակցել Հայ առաքելական եկեղեցուն։ Ես այս տարի նամակներով դիմելու եմ այդ բոլոր կուսակցությունների ղեկավարներին, որ իրենց ծրագրային դրույթները իրագործելու համար յուրաքանչյուր կուսակցության ներսում նշանակեն պատասխանատու։ Բոլորս էլ գիտենք, ցանկացած գաղափարախոսության հիմքում պարտադր կրոն պիտի լինի, առանց քրիստոնեության ի՞նչ գաղափարախոսություն։ Բոլորս էլ գիտենք, որ բարոյականության հիմքում հենց քրիստոնեությունն է։ Այսինքն, եթե կա կուսակցություն, ապա այդ կուսակցության բարոյականությունը պետք է հենված լինի Հայ առաքելական եկեղեցու դավանանքի վրա։ Հարցազրույցը վարեց լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ուրած այնտեղ երկած տունս հեռու թողած ընկերներից ու հարազատ մարդկանց ես չեմ ուզում կորցնել անդաց չեմ մոռանում բաժանում իր ժամին նորս տխուր աչքերը Ասես հերացա ինձնից ու հիմա Իմ կարոտի մեջ կացավ, որը նորից արտացավ ու լուղ տանջում է ինձ Իմ կարոտի մեջ կասեր, հանդիպում Հանճարեղ բանաստեղծ գրականագետ Պարուշ Սևակի ծննդյան օրն է։ Օրվա արդիվ առաջարկում ենք լսել Վերջ Զեյթունցյանի խոսքը անվանի բանաստեղծի մասին։ Աշխարհում լավ բանաստեղծները քիչ են, բայց քիչ է թիվն այն բանաստեղծների, ովքեր նորակոս են բացում գրականության մեջ և դառնում ժամանակի գեղագիտական մտքի օրենսդիրներ։ Պարուշ Սևակը ընդլայնեց մեր ժողովրդի հոգևոր սահմանները, դուրս բերեց 30 000 քառակուսի կիլոմետր տարածությունից և այն դիտեց դարի ու ժամանակի բարձունքներից։ Եվ մենք, որ Սևակի ժամանակակիցներն ու հետնորդերն ենք, այլևս իրավունք չունենք ատոմային էներգիայի դարում կրակ ստանալ շփումով։ Հ Հարգելի ուղդիրներ, եթերաժամի վերջին էջում օրացույցն են։ Այսօրը ծնվել են Սուքիա Սոմալյանը, հայ բանասեր, բարարանագիր, թարգմանիչ, Պարուշ Սևակը, հայ բանաստեղծ, գրականագետ, Սվետլանա Սարգսյանը, հայ երաժշտագետ, մանկավար, Ռոմիկ Սարդարյանը, հայ բանաստեղծ, Հովիկ Աբրահամյանը, հայ քաղաքական և պետական գործիչ, Արտաշես Արարատյանը, հայ դերասան, Սանկտ Պետերբուրգի երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի դերասան, Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստ, Դավիթ Մարկոսյանը, հայ շախմատիստ, գրոսմաստեր, Հրաչյա Սարիբեկյանը, հայ արձակագիր, գրականագետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, առաջին անգամ տպագրվել է Գարուն ամսագրում 2000 թվականին։ Я видела сон, в котором она...